ستارا تکلیف او مصیبت او بدحالی وینینا ذره بر تکلیف در نه د فکول نشي. یا ابته بابا جی زما انی بشکر چیم قد جا انی من العلم بشکر اغله ما ته د علم نا ٹھیک د چته زما والدی او زده بچه خو ما ته د الله ز طرف نه علم راغله ما هغه علم لم یاتک چاغه تا تن دی راغله فتبعنی نو زما پسې را روان شه زما تابعداری وکړه فتبعنی زما پسې را روان شه او دا در لخی چې ګوره دا د بی ادبی خبرې نه غنی نبی اگر چې بچی دی او هغه پلار دی خو هغه ته الله پیغمبری او نبوت ورکړی نبی ورته وایي ته پلار یې خو ما پسې به راځې فتبعنی فتبعنی ما پسې را روان شه اهدک صراطا سویا خیم تا تلار برابر درست تلار در تخیم چه اللہ سر بملاو شی او اللہ سر تعلق بدی جوړ شی. یا ابت بابا جی زما لا تعبد الشیطان عبادت و بندگی دا شیطان مکوا تا چی دا شرک که او دا اللہ سر بوتان دا شرک کنی نو دا طریقه خود شیطان دا دا شیطان عبادت و بندگی مکوا. سمره گناهونه چې دی کفر او شرک چون کې داخولي شیطان دی ناغه گناهونه کول د شیطان عبادت او تابعداری کول دی. یا ابته بابا جی زما لا تعبد الشیطان عبادت او بندگی د شیطان مکوا ان الشیطان بشک شیطان کان دیل الرحمن عصیا د رحمان د پارا نافرمان او دا نافرمان تابعداری کول ویدام نافرمانی ده. شیطان دا رحمان نافرمان ده. دیده که مفسرینو لیکلی دا نافرمان تابعداری ام نافرمانی ده. آ دا اللہ دشمن ده. دا اللہ دا دشمن سر دوستی دا اللہ دشمنی ده. آغا دا اللہ نافرمان ده. دا اللہ دا نافرمان منل دا اللہ نافرمانی ده. یا ابت بابا جی زما انی اخافو بیشک زیریگم ایا مسکا دا چوبر سیگی تا تا عذاب من الرحمن عذاب د طرف د رحمان نا دا الله د طرف نا د رحمان د طرف نا عذاب براشی فتكون نشبت للشیطان ولیا د شیطان د پار ولیا اے قرینن فنار مرګره پور کی دا الله د طرف نا عذاب براشی نتب په عذاب الہی کی سشی فتكون شبا للشيطان وليا د شیطان د پار مرګره پور کی سبب اور کی غسر مرګره شي. دا د حضرت ابراهيم عليه السلام دعوت ذکر کو او دا سه زه په قران پاک کې ذکر کړي چې ګوره سمره په ادب سمره په احترام او سمره په نرمۍ خپل والد ته د الله د دین او د توحید دعوت پېښ کو او چې کله لاغه نمبر راغې نو ګوره سوره سختی کوي. قال ویلی والد د حضرت ابراهیم علیه السلام اراغب انت آیا مخړون کې ته عن الہتی زما د خدایانو معبودانو نایا ابراهیم اے ابراهیم علیه السلام وی ته زما د معبودانو نه مخړې او د دین به رغبتی اختیار ته عبادت نکې او مام منې کې لا الام تنتهی کچاره من نشوید بیان د توحید نا او د شرک درد نا کدغه شانت د ایمان او توحید بیان ک او زما د خدایانو معبودانو رد ذکر ک لا ارجمنک نو پګټو بدیولم خامخا پګټو بدیولم رجم بالاحجار ته مراد ده پګټو بدیولم او رجم بدر د تموی سپک سپورې بدر د بدر تو اپ لا الام تنته کچاره من نشویت لا ارجمنک نخام خاپ گٹو بدیولم وحجرنی ملیا او ززمانا ملیا ملیان مانا و ابدن یو مانے داوا ززمانا میشا امیشا و میشا زماد دیکور زماد وطن زماد جیداد نوزا یا ملیان مانا و دهرن طویلن وحجرنی پریک دما ملیا دیر اگد زمانا زش دیر عمر دیو نوینا او ملیان دا مانا ملما اکڑی ملیان اے سالمن ززمان روغ رمت چی بیادی پکانو اولم او پوینو سور زمانه رخصتېږي نو خبدای چروغ رمټ لاړ شي. اوس قران پاک دا خی ابراهیم علی السلام مسله بیان کا او د پلار د طرف نا اٹل فی سلو شو چې یادې په غټولم یا په وطن پریزي یا په دین پریزي. نو دا درته الله خی چې انبیاء علیهم السلام وطن قربان کړي خو دین د پرې خودو شې نه. حضرت ابراهیم علیہ السلام وطن قربان کو خپل والدین او جیداد او کور قربان کو اولاد وطن پر خو دین داد پر خودو شین سمرا انبیاء علیہم السلام دنیا کیو چې د ایمان او د توحید د مسلې د وجه نه خلکو سکړو وطن نشړل. او د آیات مبارکه کې دایره هجرت ذکر کوي بیا ورته ګورئ. وانذرهم او يروجوی اے حبیب یوم الحسرت دورز د افسوس نا اذ قضی الامر کلاچی پورا بکڑے شفے سلپ مند دوی کے وهم فی غفلت او دوی پا غفلت کی دی وهم لا یؤمنون او دوی ایمان نرونی. نو دا مرگ زن کدن دا افسوس شیرے او میدان محشر کی قبر نسلے را پورتشی نو دا افسوس مقام دے. او اللہ خپل حبیب توی مخ کے مخ کی خبر کا چے سباسو کفسوس ورمان نکی چے او سن تیاریو کی محنتو کی انا نحنو بیشک منگا نرث الارضوا پمیراس بانی الوزمکا پمیراس بوالوزمکا ومن علیہا او ہر غسوک علیہا چپ دیدی ویلینا یرجعون او زمون طرف تا دی برو گرزو لشی. وذکر فی الكتاب ابراہیم رایات کے حبیب پا قرآن پاک کی واقعات ابراہیم علیہ السلام انہو بیشکا غکانو صدیقا دیر رشتینی نبی او پیغمبر. اذ قال لابيه كلي چويلي خپل والد تا يا بته بابا جي زما لما تعبدوا لعبادت كه ما را غچا لا يسمعوا چغ اورنا ولا يبصروا او استاد بت حاليو تکلیف او پریشاني وينينا ولا يغني عنك شيئا نشد فكو نتا نظر برس تکلیف. يا بته بابا جي زما اني بيشك چم قد جاءني من العلم بیشک راغلے دے مات دے علم نا ما غلم یاتی کچتا تن دے راغلے فتبعنی نما پسیر روان شا اہدی کا خیم تاتا سراطن سویا لار برابر. یا بتے بابا جی زما لا تعبد الشیطان عبادت و بندگی دے شیطان مکوا ان الشیطان بیشک شیطان کان دے للرحمن عصویا درحمن دا پارنا فرمان. یا بته بابا جی زما انی بیشک از اخاف یریگم ایمسک چوب رسیگی تا تا عذاب من الرحمن عذاب ده طرف ده رحمان نا فتکون نشبت للشیطان ولیا ده پار ده شیطان مرگر پور کی. قال ویلی والد ده ابراہیم علیہ السلام اراغب انتا آیا مخڑون کیت عن آلہتی زما ده خدایانو معبوداننا یا ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام لئن لم تنتهي كرمنا نشويل ارجمنك نخام خاف غټو بديولم وهجرني مليا او ز زمان روغ رمټ سي سالم ياډير زمانا. وصلى عليه الصلاه والسلام واقعا الله بيانولا چې د خپل والد روان دي د الله د دین او د توحید بیان کړو او دا وی د دعوت او د بیان نفس خپل والد ورته ویلی و چې یا هوته د خپل بیان د دین نه منشا او یا وری په غټو باندې ولم وهجرنی ملیا او زه زما د وطن نه ملیا ډیر زمانہ یا ملیا نروغ رمټ. په دې رسو آیات مبارکه کې اوس دا وایي چې ابراهیم علیه السلام د خپل والد سره اس قسمه په سختۍ باندې کلام ونکو بیان یو کو حق د دعوت ادا کو او بس هغه ته وی سلامت یا سره د تان رخصت تاسو ستا وطن او د خپل کور هر څ پر خدیشم او د الله د دین او د توحید بیان دانشم پر پدې. قال ویلی ابراهیم علیه السلام سلام علیک دیتہ سلام د متارکت وای لکه زمون پښتو کې څوک چان خفش وی بس تعالی سلام دے. زکا شریعت والا مسئلہ دا سدا چه غیر مسلم بانے سلام چول درست ندی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے حدیث د مسلم شریف کے راغلی چتا سو په يهودو نسوارا او غیر مسلمو باندې د سلام ابتدا مکوي او که او غیر مسلمو مسلمان باندې سلام واچولو نو داغه د جواب او درت طریقه دا چې دی وې وعلیک وې داغه چې سم مراد او مقصد وی نو اب باغ باندې سکی واپس کیږي وا. قال ابراهيم عليه السلام ویلو سلام علیک سلام دی وی پتا باندې بس دن رخصت مولا لم امام قرطبی وای دی کې د سلام معنا مداوا چې معنا هو امانته منی لک امن دې زما د طرف نتا د پارا وی سلامت یادی پتا س استغفر لک ربی زرد چزبه بخنه غواړم تا د پارا د خپل ربنا ورته بخنه او مغفرت ندی دے کدا مراد دی چزبه الله له سوال کوم چې تا ته د ایمان او د توبې توفیق درکې او دغه ایمان او توبه ستا د مغفرت سبب جوش او دا دعای ترغیب پورې ورته کولا تر سو چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته د خبره پته نه ولګې دلې چې دا ازلی بدبخت او چکل الله رب العزت ورتا حکم رولی گلو نو بے ورتا دعا غختل بس کر سا استغفر لک ربی زرد چ بخنه بغواړم تا د پاره د خپل ربنا بخنه غختونه مراد سری چې الله تا ته د ایمان توفیق درکی او دغه ایمان سبب د بخنه جوړ شي انه بشکدا الله کان د بی پما باندې حفیا بے انتها مهربان حفیان ویلے کی مہربانتا لکه امام قرطبی ذکر کړی وید حفیہ معنی سوا اے الحفیو المبالغ فی البر والالطاف حفی غزات توئی چې په احسان کولو کې یعنی مبالغه کوي په الطاف او رحم کې مبالغه کوي بے انتها مہربان ہے انه کا نبی حفیہ بشک د الله د پما باندې مہربانا نو دا دعای ورطا کولا او چکل ورطا پتو لگی دا نو دعای بس کلک سوره توبه گو رئی حل تے اللہ تفصیل ذکر کرے ہو چه ابراہیم علیہ السلام دخپل والد دا پار دعا غختا و چکل ورطا پتو لگی دا او دا اللہ دا طرف نو وحی اشوا چه دا یعنی ازلی بدبخت ہے نو بیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا سکا دعای بس کا او ترکی کا ابتدا دا سورہ توبہ کی رازی ایک سو چودہ نمبر آیات تے دا سورہ توبہ وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم وما كان استغفار ابراهيم او نو بخنه غختل د ابراهيم عليه السلام ليبيه د خپل والد د پاره الا عم موعده مگر د وجد یو وادینا وعده اياه چې وعده کړی و داد دغه والد سره فلما تبين له ور کله چخکارا او سرګند شواغتا انه عدو لله چې بشک دا والد دا دشمن دی دا الله یعنی ازلی بدبخت دی تبرأ منه نو بیزار شوی وغا منه د دې خپل والد نا ان ابراهیم بشک ابراهیم علیه السلام لأواهن ډیر دعا غوښتونکی او د الله نا یا لواهن دیر شفقت او منیوالو دا اللہ پا بندگانو حلیم او دا حلم او دا صبر خاوندو. نو دا دعا دی او وادی دا وجنوا چکل پتو لگی دا چه دیخ وزلی بدبخت دی نو دعای بس کا. قال ویلیو حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام علیک سلامتی آدی وی پتا سا استغفر لک ربی زرد چې بخنه بغوارم تا د پار د خپل ربنا انه بشکد الله کان دی بی حفیا پما باندې مهربان واعتزلکم موجودا کی غم د تاسو نا قوم توي والد توي وما تدعون من دون الله او هغه چې تاسو را بلی را مدد کوي من دون الله سوا د الله نا وی زما د جدائی اعلان د تاسو نا او اے مشرکانو ستاسو د خدایانو معبودانو نا واعتزلکم جدا کی گم د تاسو نا وما تدعون من دون الله او هغه چې تاسو را بلی سوا د الله نا وادعو ربی او زرا بلم را مدد کو مخبل رب وادعو ربی او زرا بلم را مدد کو مخبل رب پخبلو حاجتونو کی. دا در تا فرق خی چه گره دا نبی اخلاق و عادات و وقائد تو گره نبی وی وادعو ربی او بالمقابل مشرکانو تا وی ما تدعون من دون الله اغا چه تاسو را بلی را مدد کوئی سیوا دا اللہ نا ما سیوا دا اللہ نا فوق الاسباب نور را مدد کو اللہ دا کافر و مشرکانو طریقہ دا او دا اللہ خلیل وی وادعو ربی را بلی مزخ پل رب عسانی زدی دا اللہ کون دا چن بشم بدعائی ربی و دعا غختو زما سر دا خپل رب نشقی یا نامراد الله به زما دعا قبول کی او ما به محروم نه پریز زکه د مخ کې نه الله عادت داسې جوړ کړي زما چې زه غواړم نو الله راکړي نو الله به ما محروم نه پریز. فلما اعتزلهم هر کله چې جدا شوه ابراهیم علیه السلام دا غوینا د والد نه د خپل مشرک قوم او د کافر بادشاہ نه جدا شو وما ده غچانا يعبدون من دون الله چه عبادت ورت کول وغي ما سوا ده الله نا وهبنا له اسحاق ويعقوب بخلي مونږه حضرت اسحاق عليه السلام ويعقوب او حضرت يعقوب عليه السلام. الله وي زما ده پاره مشرکان پري خل نو ما ورت انبياء عليه السلام بچي ور دا مسله ده. حدیث پاک کی مراغلی وی کم شے چی چا دا اللہ دا پار پرے خو نو دا اللہ وعدہ دا چی غینا بہتر پور کشو. ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا پارا مشرک قوم پرے خو نو اللہ دا آغی مقابلہ کی انبیاء علیہ السلام بجیور کر او دینا پس چی سمر انبیاء علیہ السلام راغلی نو پا نسل ابراہیمی کی راغلی. اسحاق علیہ السلام کشرے بچے ہو او اسماعیل علیہ السلام مشرے بچے ہو او د دوارو مین دی جدا جدا وی وحبنا له اسحاق و یاقوب بخلی و منگاغت حضرت اسحاق علیہ السلام و یاقوب او حضرت یاقوب علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام بچیو او یاقوب علیہ السلام دے نوسیو او د بنی اسرائیل طول پیغمبران دی یاقوب علیہ السلام پا نسل کرا گئی و کلن نو دا طول جعلنا نبییا گرزولیو منگا پیغمبران ووحبنا لهم او بخلی ومنگا دویتا من رحمتنا دخپل محربانینا نبوتا و پیغمبری میور کڑیوا و جعلنا لهم او گرزولیو منگ دوید پارا لسان صدقن جبد رشتیا و علیا اوچتا لسان صدقن علیا جبد رشتیا و اوچتا. الله وی دنیا و خیرت کی دیت ددوی اجرون میورکل وجعلنا لهم لسان صدق علیا یعنی دنیا کی پایبان سنا پاتشوا طول دینن والاد ابراہیم علیہ السلام تعریف کی قرآن پاک کی ابراہیم علیہ السلام تعریف کی گی یعنی نیک نم او نیک سنای په دنیا کې پاتې شو. وجعلنا لهم او غرزول او موږ دا غوی د پارا لسان صدق علیا جبد رشتیا او اوچتا. واذکر فی الكتاب موسی بل واقعا ذکر کئ و ایرایات کئ حبیب په قران پاک کې. واذکر رایات کئ حبیب فی الكتاب په قران پاک کې موسی موسی علیہ الصلات والسلام انه کان مخلصن بیشک او خالص کړه شوی بنده د الله. مخلصن په معنا د سړي غوړه کړه شوی او خاص کړه شوی. او یو قرت پدې کې د مخلصن نه د لام باندې کسره ده ینه ډېر اخلاص وال خاوند. وکانا رسول النبی او رسول پیغمبر د الله ینه ډېر زیات الله وی پکې اخلاص. انه کان مخلصن بیشک او اخلاص والا او یو قرت پکې د مخلصن نه ینه ډېر اخلاص والو. او اخلاص څه ته وای دغه کې ابن کثیر ذکر کړی او نور مفسرینو امام ابن کثیر او نور مفسرین ویلي چې اخلاص څه ته وای. وی حواریین حضرت عیسی علیہ السلام ته ویلو چې یا روح الله اخبرنا عن المخلص لله قال الذي يعمل لله لا يحب ان يحمده الناس. وی مخلص هغه چالوي چې الله د پاره یو عمل وکي نو دای خو خني چې خلک دې زما تعریف وکي. یو عمل د الله د پاره وکړو نو د خلکو د تعریفونو د ثنا پته منل بس د الله د پاره عمل کړي او دا هغه عمل نه پس دې له چا د ثنا او د تعریف پته منل. واذکر فی الکتاب موسی رایات کپ قران پاک کی واقعات موسی علیہ السلام انه کان مخلصا بیشک او اغا مخلصا خالص کړه شوی غره کړه شوی بندا. وکانا رسول النبی او رسول پیغمبر. ونا دیناه اواز ور کړه مونږ آوتا من جانب تور الایمنی د طرفه د کوهی تور خی طرفنا من جانب تور الایمنی د طرف د تور دخی طرف نه مغت आवाज ور کړو. او دې کې یمین نه مراد یمین د موسی علیه السلام نه لکه وی جبال او غرد پارا یمین او شمال نی. نو دې کې الایمن موسی علیه السلام چې کوم رڼا طرف تروانو نو دا غي خي طرف ته کوهی تور راته. ونا دیناه من جانب تور الایمنی اواز ورکړو مونږه غویتا من جانب تور الایمنی د طرف د کوهی تور د خي طرف نه خي طرف نه مور ته आवाज ورکړو. نو دا خي طرف په اعتبار د موسی علیه السلام ځکه مفسرین لیکلي د جبل لپاره بنفسه میمنه او میسرنی ادم په جایز دي چې دې کې دا ایمن د یومن نه دی. یومن په معنا د برکت راځي. یومن په معنا د برکت راځي. نو بیا د آیات معنا روح المانی وای دا سره من جانب تور الایمنی ای من جانب هل میمون ال مبارک دا غ طرف د کوی تور الایمن مبارک طرف نه. خو به ویلی چې اول خبره اولادا چې ایمن خی طرف ته وای او دا د یومن نوم باز علماء وغسته چې یومن برکت ته وای. نو کچری یومن نشی نو دا به صفت د جانب شي او کدی یمین نشی مقابل د یسار نو بیا بدا صفت شی د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام. ونا دیناه من جانب التور الایمنی आवाज ور کړو مونږه هغه ته د طرف د کوی تور د خی طرف نا. وقربناه نجیا او نږدې کړو مونږه هغه نجیا رازدار. خپل کلام به ور سره کړو دا الله خبرې به ورې دي ځکه موسی علیه السلام ته کلیم الله وای. وقربناه نجیا او نږدې کړو مونږه دې د ځان سره نجیا رازدار. نجیان یعنی ناجیان نجوا دې ته وای چې چا سره د جرګې او مشورې خبرې کې او دام دې چې دا نجی النجوا اوچت زیته وي د نجو نه ده نجو په معنا د ارتفاع راځي وقربناه نجیا او نزدې کړو مونږ ده نجیا نزدې کړو مود ځان سره نجیا پدا سه حال کې چې پورته وو لکه دا حدیث دی ده کې روح المانی ذکر کړي چې جبرئیل امین علیه السلام پورته کو او تر دې چې وې ورې دل د قلمونو د لیکلو आवाज چې تورات شریف په لیکل شو تورات شریف په لیکل شو او دې ته کتابت ثانیه وای یعنی تورات شریف لیکل شو غي سره وقربناه نجیا او نزدې کړو موږ دې د ځان سره رازدار و وهبنا له من رحمتنا او بخله موږ هغه ته د خپل مهرباني نه اخاه رور داغ هارون نبی یا هارون علیہ السلام پیغمبر اللہ نے سوال کرو چی الہ العالمین زمادار اورم ما سر پیغمبر کی او دیدے کی مفسرینو لکلی سلف صالحینو ویلی وی پا دنیا کی چی سمر شفارس چاکڑے نو ددین الوی شفارس نشتا چی حضرت موسیٰ علیہ السلام شفارسو کو چی اللہ زمادار اورم ما سر پیغمبر اللہ داغوی شفارس قبول و منظور کو او هارون علیہ السلام نبی کو نو باز سلف بوی لکدا دې کې مفسرین ذکر کړی باز سلف بوی چې څومره شفارسونه چا په دنیا کې کړی نو د دین الوی شفارس بنی لک کم شفارس چې حضرت موسی علیہ السلام ضرور د پاره کړو ابن کثیر وای ولهذا قال بعض السلف ما شفا احد فی احد شفاعتا فی الدنیا اعظم من شفاعت موسیٰ فی حارون علیہ السلام ان یکون نبی یو تن شفارس ندیکڑے دے او کس بارا کی پا دنیا کی لوی دا شفارس دے موسیٰ علیہ السلام نا دا حارون علیہ السلام بارا کی وی اللہ پیغمبر کی اللہ ورطویستہ سوال میں منظور کو داتے مشرو حارون علیہ السلام دے موسیٰ علیہ السلام نا مشرو زکوی ووہبنا لہو او بخل امنگا غطا من رحم السلام پیغمبر بیا ګورئ سر قال ویلو حضرت ابراهيم عليه السلام خپل والد تا سلام عليك سلام دیوی پتا وانه بس در نلارم وطن می پره هو او شام طرف ته حضرت ابراهيم عليه السلام هجرت ساستغفر لك ربي زرد چې بخنه بغوالم تا د پاره د خپل رب نا چې الله دې ایمان توفیق در کی او گناهونه دې ایمان په سبب معاف کی انه بیشک ذا الله کان دی بی حفیا پما مہربان واعتزلکم او جدا کی غم دتا سنو ما دا چانا تدعون من دون الله چتا سویرا بلئی ما سوا د الله نا یعنی اے مشرکان تاسو پریزم تاسو خدایانو معبودان پریزم وادعو ربی او رابل مزخل رب عسا نزدا زردا الله اكون دا چې نو شمز به دعا ربي شقيا په دعا غوښتو زما سره د خپل رب نه شقيا نا مرادا او عصا ذکر کړي دي علماء لیکلي د عصا دا फायदा وا چې دا الله د چا دعاګانې قبلي نو د فضل او رحم نه د چا په سزور نشته عصا کې دا خبره ذکر کړي چې دا ته سوال کې ولله قبلي نو دا د الله احسان او فضل له د چا زور په الله نشته او عصا من جانب الله د وجوب د پارم وی فلما اعتزلهم هر کله چې جدا شوه او د دوینا و ما او د هغه چانا یعبدون چې ورته عبادت کولو من دون الله ما سوا د الله نه وهبنا له اسحاق و یاقوب بخلو مونږه ته اسحاق علیه السلام او یاقوب علیه السلام وکلنا طول جعلنا نبیا اگر زولو مونږه پیغمبران ووهبنا لهم من رحمتنا او بخلو مونږه غوی ته د خپل رحمت او مهرباني نه وجعلنا لهم لسان صدق عليا او ګرځولیو مونږ دای د پاره جبه د رښتیا او چتا نیک نومي دنیا کې پاتش وذكر في الكتاب موسى رايات کا په قران پاک کې واقعات موسى عليه السلام انه بشکدا موسى عليه السلام کان مخلصا او دا الله خالص کړي شوی او غره کړي شوی بندا. وکانا رسول النبی او رسول پیغمبر ونا دینا هو آواز ورکړو موږ آتا من جانب تور الایمنی د طرف د کوه تور خی طرفنا. وقربنا هنجیا او نزدې کړو موږ هغه د ځان سره رازدار. ووهبنا له من رحمتنا او بخلې موږ هغه ته د خپل مهربانۍ نه اخاه رور دا هارون نبیا هارون علیہ السلام پیغمبر. یاد کئے حبیبا فی الکتاب پا قرآن پاک کی اسماعیل واقعہ دا حضرت اسماعیل علیہ السلام. انہو کانا انہو بیشک شان دادے کانا وغا سوادق الوعد رشتینی کون کے دوادے پوادی کی رشتینی وکانا وغا رسولا رسول نبیا او پیغمبر. اللہ دا حضرت اسماعیل علیہ السلام بیان پا دے آیات مبارکہ کی کئی او دا دا سیدنا ابراہیم علیہ السلام مشر بچےو او دا نبی علیہ السلام نکو نبی علیہ السلام دا حضرت اسماعیل علیہ السلام پا نسل کیو. رب العالمین فرمائی انہ کان صادق الوعد بے شک او غا رشتنی وعدے والا وعدہ چی بے اوکا نابے پرکولا. او دے دیکھیں مفسرینو ذکر کری چی حضرت اسماعیل علیہ السلام یوزل وعدہ کری ودے چا سرا. ابن کثیر ذکر کری چی امام ابن جریج رحم اللہ وی چی دا اللہ سرا کم وعدہ کری وا نواغ وعدے پرکڑی وا کم نظر چی بومنلو نابے پرکولو. آدام ابن کثیر ذکر کری چې اسماعیل علیہ السلام وعد رجلا مکانا ان یاتیه فیه فجاء ونسی الرجل فزول به اسماعیل وبات حتى جاء الرجل من الغد. وی حضرت اسماعیل علیہ السلام دیو سړی سره وعده کړو چې دی فلانی ځای لبت راځي. نو اسماعیل علیہ السلام راغې او دا غسړی نه ایر شول. نو اسماعیل علیہ السلام غزه کې او شپې تیرا ک سړی بل رز لراغه. حضرت اسماعیل علیہ السلام ورته زامیشه دی دی کې هغه ورته ما نه ارشو دی ورته وی چې زبا میشه دی دی کې اوم تر دی چې تما تر اغلې دیو جن وای کا نسوادک الوعد چې دیو رشتنی کو انکه د خپل وعده. او دغه شان د حضور پاک صلی الله علیه و آله و سلم مبارک راغلی ابو داود شریف روایت ته عبد الله ابن ابي الحمصاوي بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اماده نبی علیہ السلام سره سلین دین کړو او لا غیت نبوت نو ملاو. فبقیت له علی بقیا و اذا غیس پیسه پما پاتې شو او سمې ول ورکه نما ور سره واده او کا ان آتیه بها فی مکانه ذلک ما ورته بس دی دې کتاب سو یی او زه بدر تدیر اتدا پیسی راړم. وای فنسیت یومی والغد فاتیته فی اليوم الثالث وهو فی مکانه ذلک. وای مان اگر زم میرا شوا بل رز میرا شوا پدری مرز میرا یاد شو. نو پدری مرز چر عالم سید الکائنات پاغزه کی ولاړو او بیا اخلاق لو ګور لا نبوت نه دی ملاو اسیونی فقال لی یا فتا لقد شققت علی انا ها هنا مثلاسن انتظرک. وی زوانتا خمون سر دیر دا سختی کارو درے مورز دا دلتا پہ انتظاری موتان حرشوی. نو لکسرنگ اسماعیل علیہ السلام سوادق الوعدو نو دغشان داغی پا اولاد کی سید الکائناتم دوادی پاون. او دې کې مسلمانانو ته داخې چې ګره وعده وکي کمې وعده مو الله سره کړي کمې وعده مو پخپل منس کې کړي نو هغه وعده ما ته وایم. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا طریقه وا چې مسلمان سکه چې کافر به وعده وکنو جب به کټ شو وعده نه ماته. کله چې هجرت کولو نبی علیه السلام نو یو کافر سره سمزدوري کړي و چې تم موږ مدینه ته رسې بل طرف ته سونه خان نام د نبی علیه السلام پس آغا کافر خپل وعده نه ماتو حالان کې او په حالت د کفر کې. دیو جن ابن کثیر دا حدیث دے دے کے ذکر کرے وی نبی علیہ السلام فرمائیلی آیت المنافق ثلاثن اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اتمن خانا. نبی علیہ السلام فرمائی دا منافق سڑی دری نخیری چی کل خبری کئی دروغ بوئی او کل چی وعدہ کئی نو مخالفت بکئی او چې کله امانت دی ور سره کې هو نو پاغي کې خیانت وکړي هغه کې سبق یې خیانت وکړي. دا نبی عليه الصلاة والسلام ذکر کړی دی چې دا درې نخې دي. د نبی عليه السلام یو زمو ابو العاص ابن ربيع دا د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها خاوندو د په حالت د کفر کې خدا الله حبيب صلى الله عليه وسلم د بدر په قیدیانو کې روسته نو دې پرې هو او د سره سره خبر یو کینو وعده پورا کر رسول الله داغه تعریف کولو. نبی رسول اسلام وی حدثنی فصدقنی ووعدنی فوفالی داغه صفت کولو وی دا ډیر نیک سره دې ماته خبر یو کینو رشتي وی وعده یو کنو پوره. نبی رسول الله مرتبه دې پرزم وچ مکی مکرمی له لاړ شي نو د خپلې بیبي زینب رضی الله تعالی عنها لار به بندې نه ماته مدینه طیبه ترولې او دا هغه شانو کړ. او بیا دې سمده پس مسلمان راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور بیبی د بیبی ورته حواله کړي. حالت کفر کړي لیکن وعده پوره کړي. حالت کفر کړي لیکن وعده پوره کړي. ډېر کافر داسي او چې په وعده باندې سو پابند نن سره د مسلمانای نمونګه د اسلام داوی کو او د وعده موړو بالکل سپورواله نشته. د وعده اډو سپورواله نشته. دارنګ ابن کثیر ذکر کړي وی خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چکل خلیفہ شو نو خطبہ کی وی من کان له عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدت او دینن فلیاتنی وی خلق واوری دچاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسر سوادہ کری وی یاد اللہ پا حبیبی سے قرضو نو ما تراشی چی غوادہ پورکم او قرض درکم. نو جابر رضی اللہ عنہ ورطر آگئی بما رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلو لو كان جاء مال البحرين اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. جابر رضی اللہ عنہ ورته راغو ما سر رسول الله وعده کړي و چې جابر کده بحرين غمال غنیمت راغې نزب تعالی درې لپټه کې در کوم یو زل بیا او بیا د چکل د بحرين مال راغې امر صدیق جابر رضی الله تعالی عنهما فغرف بيده من المال ثم امره بعده فاذا هو 500 درهم. چکل مال د بحرین راغ ورته را شل پډکک ناغل پډکک وی ویش میرا نو 500 روپیه وی پکې وید دی عمر دو پیری نورې والا. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم غوا دا چې غید جابر رضی الله عنه سره کړه وا لیکن زندګی وفا ونکا نو دا غې نفس حضر صدیق رضی الله عنه سره هغه پورا کا. دا سی دیر صحابه او پای قرضې پاتې وي لیکن دا غي نه بچیم نیکان پاتې. جمعه کې تاسو لته رسول جنی موجوده او بچو باندې اعتماد نه پکار مور پلار ورته حرام او حلال او را جمع کی او سبا چې مرشي نو رسمي سلویختی ور پسې کوي درې مکه خو قرضې نه خلاصې کوي په خبره. نو بیا ورته دا قبر لار شو غواړت ډیر داسې صحابه کرام وفات شوی دا غي نه پس دای بچو کورونه خرڅ کړي خود خپل والدین او قرضې سکړي اخلاص سکړي. نو دې کې دا ذکر کوي الله وای واذکر فیل کتاب اسماعیل رایات کا اے حبیب آدی امت د پاره په قران پاک کې واقعات حضرت اسماعیل علیه السلام انه کان صادق الوعد بشک او هغه رښتینی کون کې د وعده کوم وعده د الله سره کړې وي کوم وعده به چا سره وکا نا وعده به رښتینی کولا وکانا رسول النبیا او دا الله رسول نبی او پیغمبر دیکھ الله د خپل پیغمبر تعریف کئ چې وعده کې ویسه کول پوره والے وکړ وکانا یامر اهله بالصلاۃ او حضرت اسماعیل علیہ السلام چې حکم به کول خپل اهل عیال تا بالصلاۃ د مز و زکات او د زکات ادا کول خپل بال بچتا خپل بیوی تا د مز او د زکات حکم به کول وکانا وغا عند ربه مرضیه پنیز د خپل ربانی غوړه کړی شوی دا الله پنیز ډیر پسندیده بندو خپل اهل عیال ته د صلات او د زکات حکم کول ادا ګره هر مسلمان ته حکم دی لکه ګری تا سوره طه اخر کې راځي چلا وای پخپلم زما عبادت او بندگی وکي او خپل اهل عیال او بال بچتم د دې خبره حکم وکي آیات ګری یوسل دو دیرشم په اخر مخ د سوره طه شپارسمه پاره کې د شپارسمه پاره اخر مخ دی فرمای وا مر اهلک بالصلاه واستبر علیها لا نسالک رزقا وامر اهلک بالصلاه حکمک اے حبیبا خپل اهل عیال تدمز خپل اهل عیال تدمز حکمک واستبر علیها او پخپلم کلک او مضبوط شاہ پادا کولو د مزبانی لا نسالک رزقا مونگا نغوارو تا نرزق نحنو نرزق نرزق کا مونگا رزق درکو تا تا والعاقبت للتقوى او اخیری انجام دا پارا دا اہل تقوى دے نو دی آیات کی موئی وکان یأمر اہلہو بالصلاة وغچ حکم بے کولو خپل اہل عیال تدمز والزکاة او دادا کولو دا زکاة وکان عند ربه مرضیہ او پنیز د خپل ربانی غره کړه شوه پسندیدہ او دا شان حکم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړه نبی علیہ السلام یو حدیث کې فرمایلی د اسماعیل علیہ السلام حال بیانولو وی ان الله حصفا الله غره کړو دا اولاد د ابراهیم علیہ السلام نه اسماعیل علیہ السلام ذکا وی وکانا عند ربه مرضیہ د خپل رب پنیس پسندیده او غره او د الله په عبادت باندې ډیر صبر ناکو ډیر صبر ناکو حکم به کول خپل اهل تا د مز او دارنګي د زکات دادا کول نبی عليه السلام هم فرمایلی حدیث پاک کې راغلی ابو داود شریف روایت ته ابن ماجه هم ذکر کړي حضور پاک صلی الله علیه وسلم دعا کړي وای رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فان ابت نزح في وجهها الماء ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فان ابى نزحت في وجه الماء اخرجه ابو داود وابن ماجه رحمهم الله نبی علیہ السلام فرمائی رحم دیو کی اللہ زما پا امتی وغ سڑی بانے چه دے دشپی تہجد ترا پاسے نموزیو کو او بیخ پلے بی بی را بیدارا کا نو کاغی خوب غلب اکڑی و انکار کولو نو ابرا والی و روشین دی پی او رحم دیو کی اللہ پاغ زنانا چی دارا پاسی دا دشپی و موزیو کو بی خاوند راویخ کو نو کاغی انکار کئی و خوب پی غلب اکڑی نو بپیوشین دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آغا خاوند و بی بی دا پارس کڑی دعای کڑی یو بل روایت کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی وَإِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كُتِبَ مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ رواه ابو داود والنسائی وابن ماجہ واللفظ له نبی علیہ السلام فرمائی کله چرا بیدار شی او سړی د شپیا او راوی خې خپل بیبی او خزی او خاون دوه رکعت نفل وکل نو دایب اولی کلی شی من الذاکرین الله کثیرن والذاکرات دین اولی کلی شی او دا دا قرآن آیات ته اشاره وا لکه آیات گو ری تاسو دین اچ اولی کلی شی نو بس دنیا آخرت کامیابی ورته ملاو شو او گو ری تاسو سوره احزاب کیو گو ری دا آیات رازی دویشتم پارا کیو گو ری دا دویشتم پارے پہ ابتدا کیو گو ری چی من الذاکرین الله کثیرن والذاکرات سمر لوی درجه دا چه دیده که داغی ذکر اللہ رب العزت کئی ده دو اجتمع پارے پا ابتدا کی رازی آیاتو گو رئی پینزم دیرشم و رب دیر صفاتی ذکر کری تقریبا لس صفات تی ده لس صفاتو پا آخر کی وید آیات آخر گو رئی وی وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات اعد الله لهم مغفرته واجرا عظيما اغه یادون کی سړی الله لره ډېر ډېر والذاکرات یاد ان کی زنانا اللہ لرڈیر ڈیری اعد اللہ لہم تیار کڑی دی اللہ دوی دا پارا مغفرتا بخنا اللہ دے گناہونا بماف کئی و اجرا عظیما و اجر لوی یو لوی اجر ورتا اللہ رب العزت تیار کڑے او دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا دا چی سید الکائنات دخلی نروتی چی اللہ رحم پیوکی چی دشپی را پاسی خاوند را پاسی خزر را پاسی خزر را پاسی خاوند را پاسی وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ او حضرت اسماعیل علیہ السلام چی حکم بے کولو خپل اہل و عیالتا بالصلاۃ والزکاۃ دادا کولو دمزو دور کولو دزکاۃ وکان عند ربه مرضیا او پنیز د خپل ربانی خوخ کړه شوی غور کړه شوی دغه شان هر مؤمن ته حکم دی چې ځان او بال بچبد اور نه بچکې نند بچو کولو په زیبانی مونږ بال بچتا د اور د دن کېدو اسباب را جمع کو کړو وګورئ تاسو په پښتمه پاره کې حکم دی د الله د طرف نه هر مؤمن ته د پښتمه پاره په اخر کې وګورئ سوره تحریم کې وګورئ آیات شپغم دے دش اتوشتمی پاری اخیرنے صورت سورہ تحریم داغ شپغم آیات ہر مومن تا دا اللہ دا طرف نسو حکم دے یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم اے ایمان والو قو بچو ساتی انفسکم خپل زانونا و اہلیکم نارا او خپل اہل عیال دا اورنا حکم دې د الله د طرف نه چې اے ایمان والو ځان د اور نه بچ کئ بال بچ د اور نه بچ کئ داس اور وقود الناس والحجاره چې خشاک دا غیر پاره خلق دې کافران مشرکان مجرمان والحجاره او کانی دی علیها ملائکتن او پدی اور فرشتي مقرر دی سخت طبیعتونه دی شداد او مضبوط بدنونه دی لا یعصون الله ما امرهم مخالفت نه کوي دا الله پاک سکی جلاله ملائکه لکم حکم کړي وي و يفعلون ما یؤمرون او کوي هغه چې دی ملائکه لکم حکم کړي دي شي دا الله د طرف نه حکم دی چې ځان او بال بچ د اور نه بچ کړي بال بچ د پاره د دین د قران د موز داسه ماحول جوړ کړي چې غي د اور نه بچ او چې والدین ورته خپل لاسو د ټي وي د وی سي ار د فسکو فجور د باندونو د بیمو د جوارو د نشو تماشو شراب ماحول جوړ کړي نا خپل لاسو باندې څه کوي بچي ورته بوز حدیث پاک کې راغلی او ځل نبی عليه السلام تهجد ته چرا پاسې دو نبی فرمایل چې څوک دې چې دا حجرات وال را پاسې بي بیا نه یادولې وی رب کاسیت عاریت فی الاخرہ ډیر کرته یو زنانا چې په دنیا کې غي بهترین جامع چولی فرض د قیامت به جامو یعنی عمل ممل ویل چې تیارې وو کې د خپل قبر او د آخرت لپاره وکانا عند ربه مرضیہ او هغه په نس د خپل رب مرضیہ پسندیدہ غوړه کړی شي دیو جن حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام حکم دے وی بچی چمو او کالو تو رسیگی نو دموز حکم ولو کئی او کالو نا د بچو دموز عادت جوړول پکار دی پکار دے چو او کالو نمخ کی ورسر مور پلار مز داغی سبق زدکڑے او کالو کی نبی آموز ولو حکم کئی او چې لسو لو رسی سید الکائنات فرمائیلی بے دموز پا نو کولو وحی او لسو کالو لچ او رسی سید الکائنات وی دا بچی رونا خویندی پا بسترو کی او بلن جدا کئی بیا دیو زینو دکی دا تعلیماتو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې او کالو په عمر کې دی بچو ته د مز حکم کی لسو کالو کې کنا دا کوي نو بیا دی وحی او لسو کالو لچ بچی ورسېدل نورونه خويندې دی میوځه په یو بستر کې نو دکی واذکر فل کتاب ادریس رایات کا اے حبیب په قران پاک کې واقعات ادریس علیه السلام انه کان صدیقا نبیا بیشک او غا صدیقا رشتنی ډیر رشتنی نبیا او پیغمبر د الله د حضرت ادریس علیه السلام بارکی مورخین دو قولونه ذکر کړي. بعضی وای چې دا د نوح علیه السلام نمخ کیو، یعنی د آدم علیه السلام په اولاد کیو، او چا ویلو چې د نوح علیه السلام نرستو، ادریس علیه السلام رستو، او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ملاقات ورسره شو په حدیث د معراج کې راځي په سلورم اسمان کې. نبی علیه السلام چې معراج ته ختلو نو د حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات شویو، ملاقات شویو، حدیث پاک کې راغلی مر به فی لیلۃ الاسراء وهو فی السماء الرابعه. ابن کثیر وای حضور پاک صلی الله علیه وسلم په لیلۃ الاسراء کې پتیر شو او ادریس علیه السلام په سلورم اسمان کې اباز علماء ترجیح دی لور کړي چې دا د نوح علیه السلام نرستو، د نوح علیه السلام او د دوی نرستو، ځکه نبی علیه السلام چې پادم علیه السلام تیر شو ناغوی چې سلام واچولو وی مرحبا به ابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا دی په نیک بچی باندې او په نیک پیغمبر باندې. ابراهیم علیه السلام هم دا سی ویلو، بیت المعمور سره او مسمان د پاسه ابراهیم علیه السلام تکیا والو، سید الکائنات پہ سلام واچولو ایوی مرحبا بی ابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا دی پنیک بچیو پنیک پیغمبر. او دینور پیغمبرانو چی پائے کی ادریس علیہ السلام ہم دے، ادریس علیہ السلام ویلیو مرحبا بی اخ الصالح والنبی الصالح، مرحبا دی پرور نیک بانے او دارنگی پا پیغمبر نیک بانے. علماء لکلی کچلی داد ابراہیم علیہ السلام ودی نمکی بیا بدم دے ابن لفظ استعمالو لے، خودی دا اخ لفظ استعمال کرے. او دا غوی نور تفصیل میں انتاہی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِیس، رایات کا اے حبیبا او بیان کا او ذکر کا فِي الْكِتَابِ قرآن پاک کی، ادریس واقعات حضرت ادریس علیہ السلام، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شکا او اغا صدیقن دیر رشتنی نبی او پیغمبر، ورفعنا هو او پورتکڑو منگ آغا مکانن علی آغز اوچتا، دا مکانن علی اوچت زین سمراد دی، ناغی بارکی مفسرینو ذکر کری دی چه مکانن علی نمراد اغا شرف د نبوت تے، اللہ ورته د نبوت غلوی شرف ورکڑو، او د مکانن علیان مراد دی الزلفا عند اللہ تعالی، تا اللہ سر نزدیکت، لکدا قول د حضرت حسن بصری رحم اللہ نا نقلو، او د امام مجاہد و نور مفسرین ندا دی چه مراد د مکانن علیان سلورم اسمان دے، چه اللہ رب العزت د نبی علیہ السلام ملاقات پشپید معراج کی دائی سر پسلورم اسمان کی کڑو، او دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ او قول لیش مراد دا مکانن علیان جنت تے، او غوی لا شیع اعلا من الجنہ، وی دا جنت نا دا پاس بل شیع نیش تے زکا وی مکانن علیان، زکا دا ام اسمان دا پاس جنت تے، او عرش دا رحمان دا جنت دا پار چت تے، ورفعناه مکانا علیا او پورته کړو مونږه هغه غزه اوچتا. ادا درله پرون تیرو چې باز علماء کرام وای چې دا د نوح علیه السلام نمخ کې پیغمبرو، او باز دا ذکر کړی چې نا د نوح علیه السلام نرستو، د مکانا علیا دغه معناګان علماء کړی، یعنی سلورم اسمان یا نزدیکت د الله په حضور کې، یا مراد تنه جنت ده. او دغه قول چې خلکو کې مشهور ده چې اردوی ژوندۍ اسمان ته ختلی، او د پاسمان کې د لکه عیسی علیه السلام ژوند ده، نو دا قول بلا دلیل ده، او په دې باندې څه دلیل نو د حضرت عیسی علیه السلام باره کې صحیح روایت سره راغلی چې داغه نه انکار کول کفر ده، چی اغا پا آسمان بے مسمان کی جون دے دے، او دا قیامت نا مخ کی مخ کی برا کزی گی. دا حضرت ادریس علیہ السلام بارکی او دا الیاس علیہ السلام بارکی چی دا دی چی دا دوارم جون دی دی، نو دا خبرہ پا شریعت کی درست نا او دا دی